نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے, آیت نمبر 31 سے 41 تک. پارا نمبر 7, رکوع نمبر 10, آیت نمبر 31-41. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. قد خسر الذین, بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے. کذبوا, جنہوں نے جھٹلایا. بلقاء اللہ, اللہ کی ملاقات کو. حتی, یہاں تک کہ. اذا جاءتهم الساعة, جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت. بختتن, اچانک. قالو, وہ کہیں گے. یا حسرتنا, ہائے افسوس ہم پر. علاما فرطنا, اوپر اس کے جو کمی کی ہم نے. فیہا, اس کے بارے میں. وہم, اور وہ. یحملونا, اٹھائے ہوئے ہوں گے. اوزارہم, اپنے بوجھ. على ظهورهم, اپنی پیٹھوں پر. الا ساء, خبردار, سنو. کتنا برا ہے. ما یزیرون, جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وما الحیاۃ الدنیا, اور نہیں زندگی دنیا کی. الا, مگر. لعبن, کھیل. ولہون, اور تماشا. ولدارو, اور البتہ گھر. الآخرہ, آخرت کا. خیرن, بہتر ہے. للذین یتقون, ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا, کیا بس نہیں. تعقلون, تم عقل سے کام لیتے. قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں. انہو, بے شک وہ. لَيَحْزُنُكَ الَّذِي, البتہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ بات یقولون جو وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ لا يُكَذِّبُونَكَ نہیں جھٹلاتے آپ کو وَلَكِنَّ لیکن الظَّالِمِينَ ظالم بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کا یجہدون انکار کرتے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق کذبت چھٹلائے گئے رسولن کئی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے فصبرو بس انہوں نے صبر کیا علی ما کذبو اوپر اس کے جو وہ جھٹلائے گئے وعوذو اور وہ ستائے گئے حتی یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد ولا مبدلا اور نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو ولقد اور البتہ تحقیق جاءک آ گئیں تیرے پاس من نبأ المرسلین رسولوں کی خبروں میں سے وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے كَبُرَ بھاری عَلَيْكَ آپ پر اِرَادُهُمْ ان کا منہ پھیرنا وَإِنِ اسْتَطَعْتَ پھر اگر تو استطاعت رکھتا ہے اَن تَبْتَقِيَ کہ تو تلاش کرے نفقن ایک سرنگ فی الارضی زمین میں او سلمن یا ایک سیڑھی فی السمائی آسمان میں فتاتیہم تو تم لے آؤ ان کے پاس بِآیَتٍ کوئی نشانی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَجَمَعَهُمْ البتہ جمع کر دیتا ان کو عَلَى الْهُدَى ہدایت پر فَلَا تَكُونَنَّا بس ہرگز نہ تم ہونا من الجاہلین جاہلوں میں سے انما بے شک یستجیبو جواب دیا کرتے ہیں الذین وہ لوگ يسمعون جو سنتے ہیں. والموتى اور مردے. يبعثهم الله اٹھائے گا ان کو اللہ. ثم پھر إليه اس کی طرف. يرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ نزل اتاری گئی عليه آية اس پر کوئی نشانی من ربه اس کے رب کی طرف سے قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی قادر قادر ہے على اس بات پر کہ اَن يُنَزِّلَ وہ اتارے آیتن کوئی نشانی وَلَاكِنَّ لیکن اَكْثَرَهُمْ اکثر ان میں سے لَا يَعْلَمُونَ علم نہیں رکھتے وَمَا مِن دَابَّتٍ اور نہیں کوئی جاندار فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا طَائِرٍ اور نہ کوئی پرندہ يَطِيرُ وہ اڑتا ہو بِجَنَاحَيْهِ ساتھ اپنے دو پروں کے إِلَّا أُمَمٌ مگر جماعتیں ہیں أَمْثَالُكُمْ تمہاری مانت مَا فَرَّتْنَا نہیں کمی کی ہم نے فِي الْكِتَابِ کتاب میں مِن شَيْءٍ کسی چیز کی ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ پھر طرف اپنے رب کے يُحْشَرُون وہ اکٹھے کیے جائیں گے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا بآياتنا ہماری آیات کو ثمن بہرے ہیں وبکمن اور گونگے ہیں فی الظلمات اندھیروں میں ہیں من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ یدلل ہو اس کو بھٹکا دیتا ہے ومن یشاء اور جس کو چاہتا ہے یجعلہ کر دیتا ہے اس کو علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر قل ارائیتکم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب او اتتکم یا آئے تمہارے پاس الساعة قیامت یا موت کی گھڑی اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے تدعون تم پکارو گے ان کنتم اگر ہو تم صادقين سچے. بل ایاہو نہیں بلکہ صرف اسی کو. تدعونا تم پکارتے ہو. فیکشفو پھر وہ کھول دیتا ہے. ما تدعونا جو تم پکارتے ہو. الیہی طرف اس کے. انشاء اگر وہ چاہے. وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو. ما تشریکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو. بس جی.